هيتشيكل شعره احمر ريت فرع للبامبي دين الجروتا تالبرسابيو بداي كانتا عديت هلوي بداي كانتا بوشي رقيقة باي نهزاري هارسلي كانش تقلي البامبي نيسما Inti halu bambinch kenke fubiti ben tal mastura kem nishti inti krigali takul amla takul sura Tanit fayer eshvil faar al familia libadi Giugarelli atmagello il presepio dal me di Leila danza viva di Leila dal me lì fergio albu assit faie ferta dau ismini inti hello bambinch cake Fubiti ben tal mastura Kem nishti inti krigali Takul amla, takul sura Izdajina tifelf ajar Shein manista jinnna di Lifil kant hireċ min albi Bixim habti lejk nuri Inti halu bambinch cake fuqti ben tal-mashtura kem nishti inti krigali takul amla takul sura inti halu bambinch cake fuqti ben tal-mashtura kem nishti inti krigali Takul amla, takul surah